Кінахроніка 30-гадовая даўніны, якую мы выстаўляем на старонцы «Свабоды» ў сеціве, перадае тую дзівосную атмасферу. Дарэчы, з'явілася і захавалася тая хроніка дзякуючы Ігару Марачкіну, які здымаў майстроўскія імпрэзы. Мне дасталася камера, ізноў жа такі ад бацькі. Ён яе купіў яшчэ калі вучыўся ў акадэміі. На той час кварц это такая досыць дарагая камера, 8-міліметровая была. Ён яе набыў, каб здымаць свае вандроўкі. І вось эта камера мне дасталася. А працэс праяўкі я ўжо ведаў, бо ён гэтыя вот бацькі ўсё ў майстэрні круціў, праяўляў, асвятляў. І што, і пасля ж я таксама паглядзеўшы на это ўсё падумаў, ну, як бы носьбіт ёсць, можна ж на яго пісаць нешта. Майстроўня пайшла вот тут вот гуканне вясны ладзіць у зялёным лузе, ўсё першае. Ще снег лежаў, вогнішчы распалілі. Всё, ёсць эта хроніка. Ёсць. Маладыя все такія. Ну што, ну, па 20 гадоў. Все такія апантаныя, ходзім, спяваем. Ну вот адчуваецца, што за песня спяваецца. По ритму, по тому, як мы этой карагоды возим. Ось, можна нават накласці гук, і буде тягучка зроблена. Лариса Симакович нам галасы поставила. Это, конечно, великая ее заслуга. Она над нами, як над студентами консерватории, стояла и вымагала цянуць ноту. І співаць, я ще пам'ятаю, адкрытым голосом. Тобто вона каже, що там, сховав голос внутрі. Ти його, він повинен вийсти. Він повинен вийсти, виплюснутися, не тримай його. От дробно скаче, каче, та ж пісня. І я співав Садовський Петра. Вельми сподобалася мені ця пісенка. У свій час я її і вивчив, і на застольях, і на зустрічах співаємо її. А уже коли лічить про песню, которая в майстровню после пришла со мной, и сподобалась не только мне, а иншим, и я называюсь «Песня мастаков», все ведают, что «Дробно-дробница» – это «Песня мастаков». Ну, тому, что, по-перше, все мастаки ей спевали, по-другое, это песня из Витебского региона, вот там, где мои бабули и дядули, и там эту песню все ведают. Вот это «Дробно-дробница», «Дробно-дробница», «Дробный дождь иде, собралась бедна басота, ды горелку пье». Коронка наша, до сегодняшнего часу. Кто б вот с мастаковской осяродкой вот не собрались, это вот починают с этой застольной песни. Я выучил белорусский костюм, у нас Романюк выкладал семантику орнаментов, значения их. И такую науковую працу зарабил. Запросили после з этой науковой працы нават в университет математикам вечерка. Ирина запросила, сказала, что слухай, вот прочитай лекцию. А были и слайды, были и фотоздымки, можно было это показать. И плакатик зробили такие, что Игорь Марочкин проводит лекцию, присвеченную орнаменту. Ось, ездили, выступали и проводили лекцию сирот инших студентов. Что вот майстровня дала, это еще то, что мы можем смело пойти в массы, так сказать. Нема бар'єра. Аудиторія для мене – це нормальна ситуація. Я можу провести заняток і уроки, виступити, розказати нещо цікаве, не себе розтлумачити, некий діалог повести. А я пам'ятаю, що на початку трошки закомплексованість, бо це вельми тяжко було переодолити. Особливо, ну, ми ж діти того покоління. Все ж таки в таких неяких рамках нас тримали. А якраз про майстроўню, як бы руки розв'язались. І ти став такий вольний, ти став доступний. Про те, що майстроўня позбавила комплексів і навчила виступати перед великою аудиторією, каже так само і Ірина Марочкіна. Майстроўня дала імпульс мені для моєї будучої діяльності. Многие речи, которые я после развила и которые протягивала в своем житті, оттуль выросли, из майстровни. Я стала там больше смелая, больше раскованная. Я стала упевненная у своих силах, у своей правоте. Ну, навод в нашей белорусской справе стала больше упевненной, потому что я зрозумела, что вокруг меня есть люди, поплечники мои. Кожный, кто прошел праз майстровню, то уже николи не здрадил белорусской мове. Яны назаўсёды засталіся моими такими близкими сябрами. Навод, коли мы не бачимся годами, то это как бы свои люди все равно. Я им вельми веру. Я ведаю, что мы завсёды поразумеемся в уголовных пытаниях. Сёння часам доводится почуть, что майстроўня так ничего и не досягнула. Мовляв, поглядите, что робится с белорусчиной. Маўляў, гукалі вы вясну і не дагукаліся. Між тым сённяшні дзень ад майстроўскіх часоў аддзяляюць 30 гадоў, за якія паспела змяніцца эпоха. Да справа тым, што дагукаліся, мы не думалі, што мы дагукаемся да таго ж. Усё ж гэта пасля грымнула і рухнула неўзабаве. Вот і гуканне. Пачалося як бы старэйшае пакаленне. Мы моладзь працягнула гэта ўсё. Далі штуршок той жа талацэ. І пасля гэта стала настолькі все бурна абрастаць колькасцю, масай людзей, так все гэтай ідэі захапіліся, нацыянальная ідэя была. Она вырасла, она развівалася. Сцена эта рухнула. Не лічу, што это так все впустую прайшло. А зараз таксама колькі людзей, кожны, вот вы працуеце, робіце свае перадачы, ладзіце. Мы працуем таксама, дзецям расказваем, там іншыя працуюць на сваіх спецыяльнасцях, таксама нешта робяць. Такіх жа шмат. Это ж ёсць як бы штуршок, это ж все не тое, што вот я все закінуў і зараз пайшоў гайкі закручваць там і яшчэ дзе-небудзь там што-то сядзець і забыўся пра все пра гэта. Не, нічога, вот гісторыя, вот архівы, вот паказаць, вот расказаць, вот перадаць дзецям. І гэта развіваецца, гэта і інфармацыя, яна і генетычна, і закладваецца праз словы, праз відэа тое ж. У наших дзяцей, у людзей. Ось яно дзе-то пасля выстрэліць. Ну, просто так не можа знікнуць, што вот майстроўня была і знікла. Не знікла яна. Ну, дало штуршок. Працэс іде развіваецца і зараз. Застаецца высветліць, чаму у Ігара Марачкіна два імені. Майстроўцы запомнілі яго як Ігара і як Ягора. Я па-свойску па-хатняму Ягор, таму што неяк Ігар не прыжылося, бо мяне маленька зусім завезлі на вёску, калі я нарадзіўся, да дзеда з бабай. І мяне там клікаліся Ягор. І пасля гэтага ўжо і бацькі называлі Ягор, і ў школе, і пасля школы, і сябры бацькоў таксама клікалі Ягор. Ну, а ўжо, як бы, цяпер трошачку это забываецца, і ўсё перайшлі на Ігар, і ўжо больш кажуць Ігар. Толькі свае людзі, блізкія, родныя, клічуць Ягорам. Сярод маіх аднакласнікаў, і я таксама Ягор. Былі ў мяне там блізкія сябры, яны і зараз ёсць. І я ў іх як бы зафіксаваўся такі хлопец-беларус, адзіны ў класе, які рабіў, значыць, газеты пра Мацея Бурачка выдаваў, які размаўляў па-беларуску. Я іх цікаю, як асоба. До мяне цягнуліся. І вельмі часта да хаты прыходзілі, нейкія супольна ладзілі нейкія сустрэчы, вечарынкі разам ладзілі. Я такі не быў, што я адзін і ўсё, надварот. Падтрымлівалі мяне. Але ўсё ж такі я неяк больш глыбей сядзеў каранямі ў іншым. І не цураўся іх. Збіраліся, як звычайна, як маладыя людзі, як все святкавалі нейкія святы, і ніякіх пытанняў не было. Паміж нашымі, надварот, сяброўства такое нармальнае было сярод адна каласнікамі. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Ігар Марачкін. Вёў перадачу Сергей Дубавец.